ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा वेद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, पिछले प्रसंग में कुछ पूछना हो। हाँ जी, 83। हाँ जी, परिमाण को लेकर के बात कही है कि महत परिमाण जो है ये एक अवयवी को मानने पर ही महत परिमाण शब्द का प्रयोग होता है। महत का प्रयोग तभी होगा जब अवयवी होगा, ठीक है। तो वो कहता है नहीं, कोई जरूरी नहीं है, शब्द में भी महत शब्द का प्रयोग होता है, महत का प्रयोग शब्द में भी होता है। वो उसको दिखा है अणु शब्दो महान इति, महान का मतलब महत, बड़ा। तो अणु शब्द होता है और महान शब्द भी होता है, यानी महत शब्द भी होता है। तो ऐसा व्यवसायात, ऐसा निश्चय करने के कारण से प्रधान सिद्धि रीति, प्रधान शब्द की सिद्धि होती है। यानी महत मुख्य, कहीं मुख्य अर्थ में महत शब्द का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है ना। अनुभव में तो होगा नहीं है, तो कहता है नहीं, महत शब्द का मुख्य अर्थ में कई और जगह भी होता है। कहां होता है? तो शब्द में होता है, ऐसा उसने यहां पर समझाया। तब सिद्धांति कहता है ना, ये महत शब्द का प्रयोग परिमाण अर्थ को बताने के लिए नहीं आया है शब्द में। फिर किसके लिए आया है? मंद तीव्र तीव्रता ग्रहणम, मंदता के और तीव्रता के लिए वहां पर महत शब्द का प्रयोग है। अणु और महत शब्द जो है मंद गति तीव्र गति को बताने के लिए आया है, ना कि परिमाण के लिए आया, ऐसा कह करके समाधान किया। इसलिए वो कहते हैं इयत्ता अनवधारणात् यथा द्रव्ये, जैसे द्रव्य में इयत्ता को बताने के लिए, परिमाण को बताने के लिए द्रव्य में प्रयोग आता है, वैसे शब्द के लिए नहीं आता है, ठीक है। आगे भी बताना है और किसी को? हाँ जी, हाँ जी, व्यतिरेक। हाँ जी, व्यतिरेक का अर्थ होता है भिन्न। भिन्न को कहता है, व्यतिरेक का मतलब भिन्न। हाँ जी, एकत्व बुद्धि तस्मिन् तदिति प्रत्यय, इसका क्या अर्थ है सोमेश जी? एकत्व जो बुद्धि है, एक ऐसी बुद्धि, ये तस्मिन् तदिति प्रत्यय अर्थात उसी में उसका ज्ञान होने वाला है। तस्मिन् तदिति प्रत्यय, तस्मिन् तद वाला जो ज्ञान है वो एक बुद्धि है। विशेष हेतु महत इति प्रत्ययेन समानाधिकरणं, समान सामान आदि करण्या, इसमें विशेष हेतु क्या है कि महत, महत ज्ञान के द्वारा ये एकत्व जो है एक, उसका सामान अधिकरण्य होने से, एक का महत के साथ सामान अधिकरण्य होने से ये उसका विशेष हेतु है। तस्मिन् तद ऐसी बुद्धि वो है, इसका भाष्य करते हैं एकम इदम महत च इति एक विषयो प्रत्ययो समान अधिकरणो भवतः। एक और महत, ये एक विषय और एक ही ज्ञान और एक एक ही समानाधिकरण में रहने वाले होते हैं। तेन विज्ञायते यत महत एकम इति, उससे जाना जाता है कि जो महत है अर्थात जिसका कोई परिमाण है वह एक है। अणु समूह अतिशय ग्रहणम महत प्रत्यय थी चेत, अगर अणु समय अणु समूह के अतिशय ग्रहण को उनके परस्पर मिलने के ग्रहण को महत प्रत्यय कहते हैं तो ये अणु समूह अतिशय ग्रहणम का मतलब क्या है? अगर महत जो कह रहे हैं उसको उस एकत्व से न जोड़ करके अणुओं के सिर्फ समूह को महत कहा जाए तो नहीं, अणुओं के समूह को महत कहा जाए तो ये तो ठीक है, ठीक है। पर ये अतिशय ग्रहणम का मतलब क्या है? अतिशय ग्रहणम, हाँ ये अतिशय कहते हैं अत्यधिक अणुओं का समूह, यानी थोड़े बहुत अणु नहीं है, बहुत अधिक अणुओं का समूह जब आ जाता है तब जो है महत का ग्रहण हो जाएगा, यदि ऐसा कहे तो। मैंने वो कहा था परस्पर उनका जो जुड़ाव है उसको अतिशय ग्रहण नहीं कहेंगे। अतिशय का मतलब सर्वाधिक, मतलब अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, हाँ बहुत ज्यादा लाओगे समूह में। मान लो 10 अवयवों का समूह हो उसे पता नहीं लगेगा महत का, लेकिन 10 के स्थान पे 100 लाओगे ये है अतिशय, अधिक लाना, यानी अधिकों अधिक अणुओं का समूह जब हो जाता है वो उससे महत का ज्ञान हो जाए तो ये प्रश्न कर रहा है, तो उसका समाधान किया है। हाँ जी, अधिक अणुओं का समूह है या अणुओं का अधिक समूह? तो आप इन दो शब्दों से क्या कहना चाहते हैं? एक तो हो गया जी एक समूह है, समूह एक ही है उसमें बहुत सारे अणु है, एक हो गया अलग अलग समूह बहुत सारे हैं। नहीं, अलग अलग समूह बहुत सारे ये थोड़ा कहना चाह रहे हैं। अणु समूह अतिशय ग्रहण, अणुओं के समूह का अतिशय ग्रहण, तो उससे क्या कहना चाहते हैं आप? अणुओं का जो समूह है, जैसे एक समूह हो गया 100 का, तो ऐसे काफी सारे समूह, ना उसको नहीं कहना चाहते। वो अभिप्राय ही नहीं ना जो आप कहना चाहते हैं, वो किस शब्द का ऐसा अर्थ लगाना चाहते हैं? अनुसमूह अतिशय ग्रहणम, अनुसमूह जो है वो अतिशय का मतलब सबसे ज्यादा अणुओं का जो समूह है उसको अगर महत प्रत्यय कहे तो, क्योंकि यहाँ एक मान लो एक वृक्ष को बताना है, एक घड़े को बताना है, वह अनेक समूहों को ला करके क्या कहेंगे आप? प्रसंग क्या चल रहा है? ये एक वृक्ष है, ठीक है ना, ये एक घड़ा है, तो एक घड़ा में महत परिमाण है, उस महत परिमाण से पता लगता है वह एकत्व है, ये सिद्धांत कहना चाहता है। तो वो कहता है कि यहाँ तो बहुत सारे अणुओं का समूह है, अत्यधिक अणुओं का समूह है, इसलिए वह महत परिमाण दिख रहा है, ये वो कहना चाहता है पूर्व पक्ष, अलग अलग समूहों को नहीं कहना चाहता। स्पष्ट हो गए? हाँ जी। सो अयम अमहत्सु अणुषु महत प्रत्यय, वह यह अमहत्सु अर्थात अपरिमाणिक जिसका कोई परिमाण नहीं है, ऐसे अणुओं में महत प्रत्यय परिमाण का ज्ञान होना अतस्मिन् तदिति प्रत्यय होती है, अर्थात जो नहीं है उसमें उसका ज्ञान की तरह होता है। नहीं, ये अमहत्सु अणुषु का मतलब क्या है? अमहत्सु अणुषु जो अणु है उनका कोई महत नहीं है, परिमाण नहीं है। क्यों नहीं है? जो एक एक अणु है वो महत्व वाले नहीं है। अच्छा, उन अमहत्सु अणुओं में महत का ज्ञान होना अतस्मिस्तक है, यानी ये कहना चाहते हैं जहां महत नहीं है वहां महत मानना, महत परिमाण तो है ही नहीं है वहां पर, फिर भी आप महत परिमाण मान रहे हैं। महत क्यों नहीं है? महत तब हो सकता है जब वो एक अवयवी बने। अब एक अवयवी तो आपने माना नहीं है, तो सब अलग अलग अणु हैं, अब उन अलग अलग अणुओं में महत ग्रहण तो हो ही नहीं सकता, तो जो महत नहीं है ऐसे अणु परिमाणुओं में महत मानना ये अतस्मिन् तदिति ज्ञान है, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, आगे किम चाहता, इससे क्या होगा? अतस्मिन् तदिति प्रत्ययस्य अतस्मिन् तद् प्रत्यय का प्रधान अपेक्षित, प्रधान अपेक्षी होने से प्रधान की सिद्धि होगी, होनी चाहिए, महत ही एवं महत प्रत्यय अर्थात महत में ही महत का ज्ञान होता है। कोई महत है तो महत का ज्ञान होगा, जहाँ कहीं भी महत है ही नहीं है, तो महत का ज्ञान हुए बिना अमहत में महत का ज्ञान नहीं हो सकता, ये इसका मतलब है। हाँ जी, 184 पृष्ठ संख्या। संयुक्ते इमे इति, हाँ जी हाँ जी, हाँ जी कहाँ से आप बोल रहे हैं, किमच आता क्या आगे? अच्छा, अनुशब्दो महानीति च, वो कहते हैं जहां कहीं महत हो तो उस महत में महत का ज्ञान होगा, तभी अमहत में महत का ज्ञान हो पाएगा। ये बात समझ में आ गई? तो आपके पक्ष में महत की तो सिद्धि होगी नहीं, सिद्धांति कहना चाहता है। अब पूर्व पक्ष कहता क्यों, हमारे पक्ष में महत की सिद्धि हो सकती है, क्योंकि महत है कहीं एक जगह, वो कहाँ है? तो कहता शब्द में है। वो कहता अनुशब्द, ये अनुशब्द है, महत महान च, और ये महान है, महान का मतलब महत को ही महान बनता है। शब्द पुल्लिंग है तो महान बनेगा पुल्लिंग में, नपुंसक लिंग में तो महत बनेगा, द्रव्यम महत, ठीक है ना, महान शब्द पुल्लिंग में महान बनेगा, नपुंसक लिंग में महत बनेगा। तो कहते हैं महान शब्द, ये महत शब्द है, तो ऐसा व्यवसायात निश्चय तो हो ही रहा है, शब्द के बारे में महत का प्रयोग हो रहा है ना। आपने कहा कि महत का प्रयोग आपके पक्ष में सिद्ध तो होगा नहीं, तो हम बता रहे ना महत शब्द का प्रयोग होता है, ये मुख्य अर्थ में हो रहा है यहाँ पर महत, इससे प्रधान सिद्धि प्रधान अर्थ की सिद्धि होती है, यानी कहीं पर महत है उसकी सिद्धि हो रही है। अब जहां महत नहीं है वहां महत की सिद्धि हो जाएगी। इति चेत, ऐसा यदि हम कहे, पूर्व पक्ष कहना चाहता है, तो सिद्धांत कहते हैं ना ऐसा आप नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? मंद तीव्रता ग्रहणम इयत्ता अनवधारणात यथा द्रव्ये, शब्द में अणु और महत का प्रयोग होता ही नहीं है, फिर भी कोई अणु और महत का प्रयोग करता है तो वो मंद तीव्रता ग्रहणम, वहां मंदता और तीव्रता के लिए प्रयोग करता है। इयत्ता अनवधारणात, इयत्ता के अवधारण के लिए वहां ग्रहण नहीं करता है शब्द में। यथा द्रव्य, जैसे द्रव्य में इयत्ता के ग्रहण के लिए प्रयोग होता है, वैसे शब्द में नहीं होता है। अणुशब्द, कोई कहे अणुशब्द, उसका अर्थ होता है अल्प शब्द मंद शब्द इति एतस्य ग्रहणम, ऐसा ग्रहण होता है। कोई कहे अणुशब्द, उसका मतलब है अल्प शब्द है या मंद शब्द है, वहां मंदता को बताने के लिए वो प्रयोग हो रहा है अणु शब्द। और कोई कहे महान शब्द, अगर कोई कहे महान शब्द है, उसका अर्थ है पटु शब्द तीव्र शब्द, ये पटु है ये तीव्र है, इसका ये अर्थ होगा, वहां इयत्ता नहीं बताई जा रही। कस्मात? इयत्ता अनवधारणात, शब्द में इयत्ता का अवधारण ना होने से। नहीं अयम महान शब्द इति, ये शब्द महान नहीं है, महत परिमाण वाला नहीं है। इति विवत्स्यन्, ऐसा निश्चय करता हुआ, विवत्स्यन् इयान अयम इति अवधारयति, ये इतना है, मतलब ये शब्द इतना है, इस तरह का वो अवधारण निश्चय नहीं करता शब्द के बारे में। यथा वदर बदर अम्ल का बिल्वादिनी, बदर आम्ल का बिल्वादिनी, जैसे बेर और आम्ले और बिल्व में जिस प्रकार से यत्ता का अवधारण करता है, वैसे शब्द में नहीं होता है। ठीक है, संयुक्ते इमे, इमे द्रव्ये संयुक्ते, ये दो द्रव्य संयुक्त है, यानी संयोग को प्राप्त हुए हैं, ऐसा जहां कहा जा रहा है वहां द्वित्व समानाश्रय प्राप्ति ग्रहणम, द्वित्व समान आश्रय वाले संयोग का ग्रहण होता है, द्वित्व समान आश्रय वाले संयोग का वहां पर ग्रहण होता है। पकड़ में आया? यानी द्वित्व समान आश्रय वाला का मतलब है द्वित्व के साथ साथ रहने वाला संयोग का भी वहां पर ग्रहण होता है। इससे पता लगता है कि अवयवी होता है, केवल अवयव समुदाय नहीं है, इसकी सिद्धि होती है। यह सिद्धांती कहना चाहता है अवयवी की सिद्धि के लिए उन्होंने द्वित्व को भी ग्रहण किया है, यानी द्वित्व से भी पता लगता है कि वहां पर अवयवी है, क्योंकि द्वित्व का ग्रहण बिना अवयवी के नहीं हो सकता। तो द्वित्व और संयोग दोनों एक साथ रहते हैं, इससे पता लगता है कि अवयवी होता है। इस बात पर पूर्व पक्ष कहता है ना नहीं, हम ऐसा नहीं मानेंगे। द्वौ समुदायौ आश्रयः संयोगस्य इति चेत्, संयोगस्य, ये जो संयोग हो रहा है आप जो कह रहे हैं इस संयोग का, द्वौ समुदायौ आश्रयः, दो समुदाय वहां आश्रय दे रहे हैं, दो द्रव्य नहीं वहां पर, दो समुदाय हैं, दो समुदायों का वहां पर संयोग आ रहा है, संयोग हो रहा है, ऐसा अगर हम कहें तो सिद्धांती उससे पूछता है को अयम समुदाय, भाई आप समुदाय किसको मानते हो, समुदाय की व्याख्या तो करके बताओ, समुदाय किस नाम, किस चिड़िया का नाम है, समुदाय को बताइए आप। तो बताएगा, दो पक्ष देगा, वो दे सकता है, प्राप्ति अनेकस्य, अनेक अवयवों की जो प्राप्ति है उसको संयोग कहते हैं, उसको समुदाय कहते हैं, अनेक अवयवों की जो प्राप्ति रूपी संयोग है उसी का नाम समुदाय है, ऐसा वो कह सकता है। अनेकस्य का मतलब है अनेक परमाणुओं का, अनेक अवयवों का जो संयोग है, प्राप्ति है, उसी को हम समुदाय मानते हैं, ये वो ऐसा कह सकता है, ये एक उसका उत्तर है। और दूसरा है एकस्य अनेकाः प्राप्तिवा, अन्वय करके बता रहा हूं मैं, एकस्य अनेकाः प्राप्ति, एकस्य प्रत्येक अवयव का अनेक संयोग समुदाय कहलाता है, प्रत्येक अवयव का अनेक संयोग ही समुदाय, प्रत्येक अवयव का वो संयोग मानता है, हर एक अवयव संयोग है, तो अनेक संयोगों का जो समुदाय है उसका नाम समुदाय, या यूं कहें अनेक अवयवों का जो संयोग है, यानी अनेक संयोग ही समुदाय है। वहां पर पकड़ में आ रहे हैं दो बातें, एकस्य, एकस्य का मतलब है एक का, प्रत्येक अवयव का, अनेका प्राप्ति, अनेक प्राप्तियां, एक एक अवयव का अनेक संयोग है, अर्थात ये कहना चाहते हैं एक एक अवयव का एक एक संयोग हो रहा है, जैसे एक दूसरे के साथ जुड़ा एक संयोग, फिर दूसरा संयोग, फिर तीसरा संयोग, फिर चौथा संयोग, अनेक संयोग हो रहे हैं, तो ऐसे अनेक संयोगों का जो समुदाय, अनेक संयोग जहां पर है उसका नाम समुदाय है, वह अनेक संयोग हो रहे हैं। पकड़ में आ रहा है, मतलब जैसे आप मेरी ओर देखिएगा, एक अवयव है ये आ गए यहां पर, अब दूसरा आकर के जुड़ गया, दूसरा संयोग आ गया, तीसरा संयोग आ गया, चौथा संयोग आ गया, पांचवां संयोग आएगा, ऐसे बहुत सारे संयोग, एक अवयव के साथ अनेक संयोग, ये कहना। हाँ जी, दो बातें हैं, एक संयोग वाला तो पहले बता दिया, अनेक अनेक अवयवों की जहां प्राप्ति है वहां एक संयोग है, उसको समुदाय माना है पहले पक्ष में, ठीक है ना, पहले पक्ष में अनेक अवयव मिल जाते हैं तो वहां एक संयोग उत्पन्न होता है, उसको समुदाय माना है। अनेक अवयव मिल जाना, अनेक अवयवों का मिलना एक संयोग है वहां पर, यह पहला पक्ष है। और दूसरा पक्ष है प्रत्येक अवयव का अनेक संयोग है, हाँ, प्रत्येक अवयव का अनेक संयोग होना ही समुदाय है, ये दूसरा पक्ष है। पकड़ में आ रहा है, दूसरे वाले का मतलब है प्रत्येक अवयव का अनेक संयोग का मतलब है जब एक अवयव है वो वहां पर एक जगह है, वहां दूसरा अवयव आया, फिर तीसरा अवयव आया, फिर चौथा अवयव आया, पांचवा अवयव, एक एक अवयव का एक एक संयोग मान रहा है वो। यानी वो एक अवयव अपने आप में संयोग है वो, क्योंकि उस एक अवयव में भी अनेक अवयव विद्यमान है। पकड़ में आ रहा है? जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, सेना, सेना में बहुत सारे सिपाही है ना, तो वो एक एक, एक सिपाही एक एक संयोग है वो, क्योंकि एक एक सिपाही में भी बहुत सारे अवयव है ना, एक एक सिपाही में भी बहुत सारे अवयव है, तो वो एक एक संयोग है। नहीं आ रहा है पकड़ में? एक सिपाही जो है वो एक सिपाही भी तो एक नहीं है ना, वो अवयवी तो मानता नहीं है, तो वहां अनेक अवयव है एक सिपाही में भी, तो उनका एक संयोग है, फिर उनका एक संयोग है, फिर उनका एक संयोग है, फिर उनका एक संयोग है, वो सारे संयोग जब इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर एक संयोग हो गया बड़ा, वो समुदाय हो गया, वो समुदाय रूपी संयोग हो गया, अनेक संयोगों का एक संयोग, यानी संयोग संयोग दो संयोग मान रहे हो। ये पूर्व पक्षी का कथन है, पूर्व पक्षी का कथन है यहां पर, तो अनेक संयोग संयोग के साथ जुड़ रहा है यहां पर, एक संयोग दूसरे संयोग के साथ जुड़ रहा है दूसरे वाले पक्ष में। हाँ जी, तो वही बात हो गई ना जो पीछे आई थी, अणु समूह अतिशय ग्रहण, जो मैं कह रहा था, आपने कहा कि बहुत सारे अणुओं का समूह का ग्रहण, जैसे यहाँ पे अभी आप समझा रहे हैं, वहाँ अलग बात, अतिशय ग्रहण मतलब बहुत सारे अणु, वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं उसको ऐसा ले रहा था कि एक समूह है अणुओं का और कई समूहों का ग्रहण हो रहा है, वहाँ वो प्रसंग ही नहीं है, उसको यहाँ मत जोड़िएगा, वहाँ कोई प्रसंग नहीं, वो तो केवल महत को समझाने के लिए बोल रहा है कि महत ऐसे महत नहीं होता, बहुत सारे अतिशय अणु का मतलब है सबसे ज्यादा अणु इकट्ठा करो तब महत परिमाण हो जाएगा, वहां केवल इतना ही कहना चाह रहे, उसको यहां इसके साथ मत जोड़ो। ठीक है, तो एक अवयव आपका मेरे पास आ गया है, तो ये एक अवयव भी अपने आप में वो संयोग है, क्योंकि वो एक नहीं है, वो अनेक अणुओं का समूह है, वो एक संयोग है, फिर इनका अनेक समूहों का एक संयोग है, तो प्रत्येक का एकस्य अनेका प्राप्ति, प्रत्येक का अनेक संयोग, प्रत्येक का अनेक संयोगों का होना एक समुदाय है, ये इसका अभिप्राय है। हाँ जी, प्रत्येक अवयव का अनेक संयोग है, प्रत्येक अवयव के साथ अनेक संयोगों का होना समुदाय कहलाता है, यह दूसरा पक्ष है। अनेकस्य प्राप्ति, अनेक अवयवों का मिल जाना, अनेक अवयवों का मिल जाना समुदाय कहलाता है, अनेक अवयव मिल जाते हैं तो एक प्राप्ति हो रही है वहां पर, एक संयोग हो रहा है, उसका नाम समुदाय है, ये पहला पक्ष है। और दूसरा पक्ष है प्रत्येक का अनेक संयोगों के साथ जुड़ना, प्रत्येक अवयव का अनेक संयोगों के साथ जुड़े रहना, ये समुदाय कहलाता है। अनेकस्य प्राप्ति, वो पीछे वाले के साथ, एकस्य अनेकः प्राप्ति, ये प्राप्ति का विशेषण है, अनेका स्त्रीलिंग में, अनेका प्राप्ति एकस्य ऐसा है, तो एकस्य अनेका प्राप्ति, प्रत्येक का अनेक के साथ युक्त होना, ये समुदाय कहलाता है, ये शब्दार्थ है। एक कह रहा है कि अनेक का अनेक के साथ संयोग हो, ये कह रहा है एक का अनेक के साथ, अनेक मिल अनेक अवयवों का मिलना एक प्राप्ति है, एक पक्ष है, और दूसरा पक्ष है प्रत्येक का अनेकों के साथ मिलना, बात तो एक जैसी लग रही है दोनों, एक जैसी नहीं है ना, दोनों अलग अलग है, मतलब यहां पर प्रत्येक को एक एक संयोग माना है, मतलब प्रत्येक अणु को एक एक संयोग माना है, ऊपर वाले पक्ष में अनेक अवयवों के मिलने पर एक संयोग है, वहां पर उनका सिर्फ इकट्ठा हो जाना ही एक संयोग है। हाँ जी हाँ जी। तो यहाँ पर प्रत्येक का प्रत्येक के साथ एक संयोग। हाँ, प्रत्येक का प्रत्येक के साथ एक संयोग है, प्रत्येक का प्रत्येक के साथ संयोग है। इसलिए कह रहे हैं एकस्य अनेका प्राप्ति, प्रत्येक का अनेकों के साथ में प्राप्त होना, ऐसा समझ लीजिएगा कि एक अवयव है ये आप सबके साथ जुड़ा हुआ है। पकड़ में आ रहा है? तो मैं आपके साथ भी जुड़ा हुआ हूं तो एक संयोग हो गया, मैं इनके साथ भी जुड़ा हूं वो दूसरा संयोग हो गया, मैं उनके साथ जुड़ा हूं वो तीसरा संयोग होगा। तो यहां बहुत सारे संयोगों का होना एक समुदाय माना है। पकड़ में आ रहा है? ये दूसरा पक्ष है। तो प्राप्ते अग्रहणम प्राप्ति आश्रितायाः, तो कहते हैं प्राप्ति आश्रितायाः प्राप्ते अग्रहणम। सिद्धांती कहता है प्राप्ति आश्रित यानी संयोग का आश्रय संयोग का होना अग्रहणम कहीं भी देखा नहीं जाता। संयोग का आश्रय संयोग होता हुआ कहीं भी देखा नहीं जाता, ये पहला पक्ष है जिसका खंडन कर रहे हैं। ये कह रहे हैं प्राप्ते है अग्रहणम, प्राप्ति का मतलब संयोग, संयोग का ग्रहण नहीं होता है। प्राप्ति आश्रिताया, संयोग के आश्रित, प्राप्ति का मतलब संयोग, संयोग के आश्रित संयोग का ग्रहण नहीं होता है, ये शब्दार्थ है। संयोग का संयोग नहीं होता है यानी संयोग का संयोग, ये जो पक्ष है मतलब एक संयोग दूसरे संयोग के साथ जुड़ रहा है ऐसा कहीं दिखता नहीं है। हाँ जी हाँ जी, ये सिद्धांती कहना चाह रहा है संयोग का आश्रय संयोग नहीं होता है, ये इसका शब्दार्थ है। यानी प्राप्ति आश्रय, प्राप्ति आश्रितायाः प्राप्ते अग्रहणम्, प्राप्ति का अर्थ संयोग समझ लीजिएगा, तो संयोग आश्रित संयोग नहीं होता है। प्राप्ति आश्रित का मतलब है संयोग आश्रित, संयोग आश्रित संयोग नहीं होता है। जैसे का मतलब यह है कि जो संयोग आप कह रहे हो वो संयोग दूसरे संयोग के साथ आश्रित रहता है, ये आपका कथन है। तो ना तो ये संयोग दिख रहा है ना ये संयोग दिख रहा है, जो खुद नहीं दिख रहा है दूसरे को क्या आश्रित दिखाए, आश्रित रखेगा, दोनों ही अप्रत्यक्ष है। इसलिए संयोग आश्रित संयोग का ग्रहण नहीं होता है। एक संयोग दिख नहीं रहा है तो उसके आश्रित दूसरा संयोग कैसे दिखेगा आपको, ये इसका अर्थ है। वो तो आपको जो दिख रहा है वो अवयवी मानते हैं इसलिए दिखता है, जब आप अवयवी तो मान ही नहीं रहे हैं तो कैसे दिखेगा वो, वो तो अनुसंचय है। आपके पक्ष में तो अनुसंचय है ना, आपको जो दिख रहा है एक अवयव जो दिख रहा है आप जो बोल रहे हैं वो एक अवयव है ही नहीं है, वो एक अवयवी है इसलिए वो दिख रहा है आपको, और आप उसको वो एक अवयवी नहीं मानते हैं, वो अणुओं का समुदाय मानते हैं। तो अणुओं का समुदाय एक अनेक अवयव मिलकर के एक संयोग हो गए ना, वहां पर वो एक प्राप्ति है, ठीक है। तो वो एक प्राप्ति फिर इस बड़े प्राप्ति के साथ जुड़ रहा है, यानी ये संयोग दूसरे संयोग के साथ जुड़ रहा है, ऐसा तो कभी दिखता ही नहीं है, ना ये दिखेगा आपको ना ये दिखेगा, दोनों नहीं दिखेंगे। परमाणु है ना, जिसको आप अनेक अवयवों का मिलने को एक संयोग माना है ना, वो दिख तो नहीं रहा है हमको, नहीं दिख रहा है ना। जब ये नहीं दिख रहा है तो इसका आश्रित होने वाला ये जो है बड़ा वाला समुदाय वो कैसे दिखेगा, वो भी नहीं दिखेगा। तो संयोग आश्रित संयोग का ग्रहण नहीं होता, ये इसका अभिप्राय है। दिखता है तो पूर्व पक्षी भी जैसे पीछे बात आई थी ना कि प्रत्यक्ष की अगर प्रत्यक्ष से उपलब्धि माने तो क्या प्रत्यक्ष की, प्रत्यक्ष से अगर उपलब्धि माने तो अनवस्था दोष आएगा, तो सिद्धांति ने उसका खंडन किया था कि आए तो आने दो, व्यवहार की सिद्धि हो जाती है। तो वैसे यहाँ भी कहा जा सकता है कि आप कह रहे नहीं दिखेगा, लेकिन दिखता तो है, अमणु का समूह आने उससे भी क्या फर्क पड़ता है? नहीं, दिखता क्या है, आपके पक्ष में तो अनुसमूह है ना, तब भी दिखता तो है ना। आपको यही तो सिद्ध करना है ना, अनुसमूह अगर आप मानते हैं तो अनुसमूह अणु जो है अतीन्द्रिय है, वो कैसे दिखेगा? समूह होने के कारण से नहीं दिख सकता वो अणु, भले समूह है लेकिन है तो पृथक पृथक है ना, एक तो हुआ नहीं है। आप इकट्ठा रखो या दूर दूर रखो उससे क्या फर्क पड़ता है, अदृश्य तो रहेगा ना। दृश्य कैसे, अदृश्य को दृश्य कैसे बना सकते हो आप, इसमें आपको हेतु देना होगा ना। जिनका घनत्व तो बढ़ जाएगा इसलिए, तो क्या मतलब अभी तक एक था तो हमें दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जब वो बहुत सारे इकट्ठे हो गए तो उनके बीच में जो स्पेस मतलब जो थी वो खत्म हो गई, तो उसी को तो हम अवयवी कहते हैं, उस अवयवी का कारण से दिखता है। अब अवयवी नहीं मानते तो दिखेगा नहीं, होगा आप अगर अवयवी नहीं मानते तो नहीं दिखेगा, यही तो हम कहना चाहते हैं। वो सब इकट्ठे होकर के एक एक अवयवी बन जाता है तब दिखता है। अब आपने अवयवी तो माना नहीं है तो फिर दिखेंगे कैसे वो, उसको आप, आपको स्पेशल हेतु देना पड़ेगा, वो नहीं कर सकते ना। ठीक है जी, पकड़ में आ रहा है प्रश्न जो शुरू में था वो पकड़ में नहीं आया उनका, शुरू में क्या प्रश्न किया आपने? वो तो यही कहना चाह रहे हैं कि सब इकट्ठे हो गए तो दिख तो रहा है, बस ये कहना चाहते हैं, मतलब इकट्ठे होने से ही दिखता है, इनका कथन है। इकट्ठे होने से दिखता है तो इकट्ठा होने से नहीं दिखता, वो एक होने पर दिखता है, ये हमारा कथन है। क्योंकि द्रव्यांतर उत्पत्ति मानोगे तभी ही वो दिखेगा, द्रव्यांतर उत्पत्ति अगर नहीं मान रहे हो तो दिख ही नहीं सकता, भले एक के रूप में रहे चाहे अनेक के रूप में रहे, क्यों दिखेंगे वो? ठीक है, वो अवयवी को आपको मानना पड़ेगा। हाँ जी, तो प्राप्ते अग्रहणम प्राप्ति आश्रितायाः, संयोग के आश्रय से संयोग का ग्रहण देखा नहीं जाता है। संयुक्ते इमे वस्तुनि, उसको समझा रहे हैं, संयुक्ते इमे वस्तुनि, ये दो वस्तुएं संयुक्त है, इति नात्र द्वे प्राप्ति संयुक्त गृहीते, यह दो संयोग गृहित नहीं होते हैं। संयुक्त इमे वस्तुनि, ये दो वस्तुएं संयुक्त हैं ऐसा जब बोला जाता है तो इति वहां पर अत्र यहां द्वे प्राप्ति संयुक्त न गृहीते, दो संयोग वहां गृहित नहीं होते हैं, दो संयोग वहां गृहित होते ही नहीं, वहां दो द्रव्य गृहित होते हैं, दो इकाई गृहित होते हैं, इसलिए आपका यह कथन अयुक्त है। स्पष्ट हो गया? अगला जो है वो दूसरी बात उसकी था, एकस्य अनेक प्राप्ति, उसका खंडन कर रहे हैं। अनेक समूह समुदाय इति चेत, अनेक समूह, अनेक समूह का मतलब है एक एक का अनेक के साथ संयोग, तो अनेक समूह समुदाय इति चेत, अनेक समूह को ही समुदाय यदि माने तो ना, नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? द्वित्वे न समानाधिकरण, समानाधिकरण से ग्रहणात्, द्वित्व के साथ समानाधिकरण का ग्रहण होने से, द्वित्व के साथ समानाधिकरण का ग्रहण होने से, अर्थात द्वौ इमौ संयुक्तौ अर्थौ, दो ये पदार्थ संयुक्त हैं, इति ग्रहणे सति, ऐसा ग्रहण होने पर, न अनेक समूह आश्रय संयोगो गृहते, अनेक समूहों के आश्रित संयोग गृहित नहीं होता है। वहां पर क्या गृहित होता है? दो द्रव्य गृहित होते हैं, दो अवयवी गृहित होते हैं, वह अनेक समूह में आश्रित संयोग गृहित नहीं होता है। पकड़ में आ रहा है? ये कहना चाह रहे हैं दो पदार्थ जुड़े हुए हैं ऐसा जब कहा जाता है तो वहां अनेक संयोग थोड़ा गृहित हो रहे हैं आपको, एक ही, एक ये द्रव्य एक ये द्रव्य, तो दो द्रव्य जुड़े हुए ऐसा आप देखेंगे, तो आपने इसको द्रव्य तो माना नहीं है, फिर क्या माना? अनेक संयोग माना, इनमें अनेक संयोग है, इसमें अनेक संयोग है, तो संयोग दो संयोग गृहित हो रहे हैं ऐसा आपको थोड़ा पकड़ में आता है। क्या पकड़ में आता है? दो द्रव्य जुड़े हैं ऐसा पकड़ में आता है, या अनेक संयोग जुड़े हुए ऐसा पकड़ में आता है? दो द्रव्य, ये कहना चाहते हैं। तो अनेक समूह आश्रय, अनेक समूह में आश्रय, अनेक समूह में आश्रित रहने वाला जो संयोग है वो संयोग न गृहते, वो नहीं गृहित होता है। अनेक समूह आश्रय वाला जो संयोग है वो संयोग न गृहते, वो संयोग गृहित नहीं होता है। न च द्वयो अणुओ ग्रहणम अस्ति। अच्छा, दो अणुओं का ग्रहण तो होता नहीं है। न च द्वयो अणुओ ग्रहणम अस्ति, दो अणुओं का ग्रहण तो हो नहीं रहा है हमको, क्योंकि हमको दो द्रव्य जुड़े हुए हैं ऐसा जो दिखाई दे रहा है, प्रत्यक्ष हो रहा है, वहां पर दो अणुओं का ग्रहण तो नहीं हो सकता क्योंकि वह अतीन्द्रिय है। तस्मात, इसलिए महती द्वित्वाश्रय भूते द्रव्य संयोगस्य स्थानमिति, इसलिए कहते हैं महती, महती बड़े बड़े दो, महती दो महान द्वित्व आश्रय भूते, जो द्वित्व संख्या के आश्रय, द्वित्व संख्या के साथ साथ रहने वाले द्रव्य, द्रव्यों में संयोगस्य स्थानम, संयोग का वहां आश्रय है। यानी दो बड़े द्वित्व संख्या वाले द्रव्यों में संयोग का वहां स्थान है, यानी वो दो महान द्रव्यों के साथ में वो संयोग विद्यमान है, ना कि अणुओं में वो संयोग विद्यमान है, और अणुओं का वो संयोग हमको गृहित होता है। स्पष्ट हो रहा है प्रभाकर जी? क्या नहीं हो रहा है? हाँ जी, नहीं क्या धुंधला चल रहा है, वही तो बताइए, क्या स्पष्ट नहीं हो रहा है? यही तो मैं पूछ रहा हूँ, कौन सी पंक्ति क्या स्पष्ट नहीं हुई, ये तो बताना पड़ेगा ना आपको। ये समझ में नहीं आ रहा है। अनेक समुदाय, अनेक समूह, समुदाय जो है, अनेक समूह का मतलब अनेक संयोग, ठीक है। दूसरा जो पक्ष था उनका, एकस्य अनेका प्राप्ति, एकस्य अनेका प्राप्ति समुदाय उसने माना, तो यहां अनेक समूह का मतलब है अनेक संयोग, अनेक संयोग, संयोगों का जो समुदाय है उसको हम समुदाय मानते हैं, यानी अनेक संयोग जहां पर हो उसी को हम समुदाय मानते हैं, यदि ऐसा वो कहता है, ठीक है। तो कहता है ना, नहीं कह सकते, अनेक संयोगों का समुदाय को आप नहीं ले सकते। क्यों? द्वित्वेन समानाधिकरणस्य ग्रहणात्, द्वित्व के साथ समानाधिकरण ग्रहण होने से, जब आप दो पदार्थ संयुक्त है ऐसा आप जो कहेंगे, तो वहां द्वित्व संख्या का समानाधिकरण है उन दो द्रव्यों में, उन दो द्रव्यों में द्वित्व संख्या है, ठीक है ना। तो उसका ग्रहण से यह पता लगता है वहां अनेक नहीं है, अनेक संयोग नहीं है, अनेक संयोगों में द्वित्व संख्या का ग्रहण नहीं होगा ना। हाँ जी, आप द्वित्व संख्या कहां ग्रहण होता है ये बताइए, दो होंगे, और जहां अनेक संयोग होंगे तो नहीं हो सकता। तो ये कहना चाह रहे, जहां अनेक संयोग आप मान रहे हो, अनेक संयोगों को ही तो समुदाय मान रहे हो ना, तो जहां अनेक संयोग होंगे तो वह द्वित्व कैसा रहेगा? आप जब बोलते हैं ना दो संयुक्त इमें द्वे द्रव्य, जब दो द्रव्यों का आप संयोग करोगे वहां द्वित्व संख्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा है आपको? कहां आएगा? जितने होंगे उतनी संख्या होंगे ना वहां पर जी, अनेक है तो एक ही करके जब संयोग होगा तो पहले दो का हुआ, फिर वो दो एक हो गए, फिर तीसरे का होगा, तो फिर वो दो ही तो रहेंगे जी। कौन दो रहेंगे? दस चीजें का संयोग होना है, तो पहले दो चीजों का हुआ, इनमें द्वित्व है, वो दो एक हो जाएंगे, तो तीसरी का होगा, तो फिर वो दो हो जाएंगे। कौन दो होंगे वहां? तो दस है, इसलिए तो जी दस के दस इधर उधर मत जाइए, जहां दत्त दस है तो वह दस संख्या है, द्वित्व नहीं है। द्वित्व तब होगा, वह केवल दो ही होंगे, बस दो अवयवों को लाओ और दो अवयवों को जोड़ो, तब वहां द्वित्व संख्या आएगी। जितने इधर उधर मत हो, जितने द्रव्य होंगे उतनी संख्या होगी। समझ में आ रहा है? दस यहां कितने लोग बैठेंगे, बैठे बोलो आप, कितने लोग बैठे गिनो, बताएंगे आपको। हाँ गिनो, कितने लोग बैठे? 15 लोग हैं, 17 लोग हैं। 17 जहां 17 द्रव्य हो वहां द्वित्व नहीं होता है, याद रखना। विषम नहीं, भले 16 रखो, मेरे को क्या दिक्कत है। जहां 16 व्यक्ति हो वहां 16 संख्या होगी, द्वित्व संख्या कहां से लाएंगे आप? द्वित्व संख्या तब लाओगे आप जहां केवल दो ही द्रव्य होंगे, तब द्वित्व संख्या लाएंगे। जहां 16 द्रव्य इकट्ठे हो वहां 16 संख्या होगी, वहां द्वित्व संख्या नहीं होगी। भाई द्वित्व का मतलब है जहां दो हो वहां द्वित्व रहता है, ये 16 के 8 जोड़े बन जाएंगे, दो दो। मतलब आप 8 द्रव्य बोल रहे हैं जी, ऐसा ही कहना चाहते हैं? इधर उधर क्यों जाते हैं आप? नहीं जी, भी जी मत बोलो आप, इसके अनुसार बोलिएगा। इसके अनुसार आप ये बोलिए कि यहाँ पर दो संख्या कैसे लाओगे जहाँ अनेक हैं। तो वही तो कह रहा हूँ जी कि 16 है, 16 का 8 होगा, 8 का 4 होगा और 4 का 2 होगा। मतलब ये ऐसा कहना चाहते हैं यहाँ पर? आप क्यों हंस क्यों रहे हैं आप? यहाँ ऐसा कहना चाहते हैं? मतलब बुद्धि वहां लगाइए जहां बुद्धि लग सकती है, बिना मतलब की जगह बुद्धि क्यों लगा रहे? जहां जब अनेक पदार्थ हो तो अनेक संख्या है, वहां पर दो पदार्थ है तो दो संख्या होगी। अनेक पदार्थों में दो संख्या नहीं ला सकते आप। आप ये कहना चाहते हैं दो जोड़ा मान लीजिए वहां दो संख्या है, तो फिर वहां दो है ना, अनेक कहां पर है? मतलब 16 कहां पर है? वहां पर दो ही है। अब दोनों के बीच में ही, दोनों के बीच की विवक्षा है ना आपके पास में, हाँ तो ठीक है वहां दो है, पर वहां दो नहीं है। जहां विवक्षा जब 16 हो वहां दो कैसे लाएंगे आप? मतलब 16 को ध्यान में रख करके दो के बीच में विवक्षा नहीं कर सकते आप। आपकी विवक्षा 16 का है या दो का है? 16 में द्वित्व सिद्ध करना है ना? नहीं कर सकते आप। आपकी विवक्षा पहले बताना, आपकी क्या विवक्षा है? दो को बताने की विवक्षा है, 16 को बताने की विवक्षा है? अनेक पदार्थों में द्वित्व बताना, इधर उधर नहीं मत जाना, प्रसंग के अनुसार चलना, आपके मन मुताबिक नहीं चलेगा। यहाँ प्रसंग है 16 है, 16 अवयव है, ठीक है ना? मतलब वहां एक वृक्ष में बहुत सारे अवयव हैं, तो मान करके चलिए वहां 16 अवयव है। तो अब वहां आपकी विवक्षा क्या है? 16 के बीच में दो अवयवों को बताने की विवक्षा है क्या आपकी? ऐसा कोई व्यवहार होता है कि पूरे वृक्ष में दो अवयवों की चर्चा कर रहे हैं जी हम? ऐसे थोड़ा बोलेंगे आप। यानी दो घड़े आपस को मिला हो, उन दो घड़ों में जी हम केवल दो ही अवयवों की लेकर के विवक्षा कर रहे हैं, ऐसे थोड़ा बोलोगे आप? ऐसे नहीं बोल सकते। वहां तो यही बोलोगे कि वहां पर एक घड़े में बहुत सारे अवयव हैं, दूसरे घड़े में बहुत सारे अवयव हैं। ऐसी स्थिति में वहां द्वित्व संख्या रह ही नहीं सकती है। उस स्थिति में आपको अवयवी मानना पड़ेगा। तो एक घड़े को समूह ना मान करके एक अवयवी मान लो तो एक हो जाएगा, वो वहां एक संख्या रहेगी। और दूसरे घड़े में समूह ना मान करके उसको एक अवयवी बनाओ तो वहां एक संख्या रहेगी। तब ये एक संख्या, ये एक संख्या, दोनों मिलकर के दो संख्या वहां पर सिद्ध हो जाएंगे, दो संख्या की उत्पत्ति होगी। पकड़ में आ रहे ना? ये यहाँ का कथन है। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं, इधर इधर मत जाओ, आप ये कहना चाहते तो अवयवी को मान रहे हो ना आप? फिर समूह को मान रहे हो। देखो, जब मैं अवयवी की बात करके दो संख्या सिद्ध कर रहा हूं तो मैं यही तो कहना चाह रहा हूं, बोल रहे थे, अब कह रहे मैं अवयवों को मानता हूं। क्यों अपनी बुद्धि को व्यर्थ करते हो? ये कोई तर्क है? हाँ, सकता। ये कोई तर्क है क्या? आप कुछ भी बोलो, वो कुछ भी बोलो, उसको तर्क बोलो, उसका कोई आधार तो होना चाहिए ना आपके तर्क के पीछे। आपके बिना आधार के तर्क नहीं होता है। कोई तो आधार, उचित आधार तो आपको देना होगा ना, क्योंकि जब बिना आधार के जिसको तर्क आप कहते हो, फिर उसको तर्क नहीं कहते, उसको कुतर्क कहते हैं। हाँ ठीक है ना, चले जी हम आगे। नहीं, तर्क खंडित होता है, पर है तो वो तर्क ही होता है, एक तर्क से दूसरा तर्क खंडित होता है, लेकिन जो तर्क ही नहीं है उसको क्या खंडित करना है। अब आपको पकड़ में आ रहा है प्रभाकर जी? हाँ पकड़ में आ रहा है ये जो कहना चाहते हैं? आपकी बात तो पकड़ में आई सर, ये यहाँ की बात पूछ रहा हूं मैं। नहीं समझ में। क्या नहीं समझ में, यही तो आपको बताना होगा ना। एक तो इनमें दो बात संयुक्त में इति च द्वित्व समानादि समानाश्रय प्राप्ति ग्रहण, ये पूर्व पक्षी का कथन। कौन सा? ये संयुक्त में जहाँ से अपना पाठ प्रारंभ किया। नहीं, संयुक्त इमें इति च द्वित्व समानादि समान आश्रय प्राप्ति ग्रहण में सिद्धांति का है। हाँ, सिद्धांति का कथन है। हाँ, ये क्या कहना चाहते हैं, मतलब प्रसंग आपको पता नहीं है क्या कहना चाहते हैं? प्रसंग तो उसका चल रहा है परिमाण का। परिमाण का तो समाप्त हो गया, फिर उसका क्यों चल रहा है? वो परिमाण तो समाप्त हो गया, अब तो संयुक्त इमें इति जो है ये नया प्रसंग चल रहा है, ये नया प्रसंग चल रहा है। यहाँ पर संख्या को लेकर के बताना चाह रहे हैं कि संख्या जो गुण उत्पन्न होता है उससे अवयवी की सिद्धि होती है। परिमाण तो समाप्त हो गया प्रसंग, यथा बदर आमलक बिल्वादीनी, यहां तक हो गया परिमाण का समाप्त, सिद्ध कर दिया उन्होंने। अब जो संयुक्त इमे से यहाँ द्वित्व संख्या के आधार पर अवयव को सिद्ध करना चाहते हैं, ये पकड़ में आ गया अब आपको? हाँ, अब चले हम आगे। हाँ जी, ये कहते हैं दो अणु हो मान लो कहीं, उन दो अणुओं का ग्रहण तो हो नहीं सकता, क्यों? अतीन्द्रिय होने से। फिर भी आपको इमे द्रव्य संयुक्त, दो द्रव्य संयुक्त हैं, वहां अणु नहीं है संयुक्त, वहां दो अवयवी संयुक्त है, इससे द्वित्व संख्या का बोध होता है, इससे अवयवी की सिद्धि होती है, ये कहना चाह रहे हैं। कह रहा है ना, अनेक समूह आश्रय संयोग गृहते, अनेक समूह में आश्रित रहने वाला जो संयोग है वो तो गृहित नहीं हो सकता, फिर भी हमको ग्रहण हो रहा है, तो नच द्वयो अणुवो ग्रहणम अस्ति, जो गृहित होने वाला है वो दो अणु तो हो नहीं सकते, क्योंकि दो अणुओं का तो ग्रहण होता ही नहीं है, फिर भी हमको ग्रहण हो रहा है तो फिर वो अवयवी मानना पड़ेगा ना, ये कहना चाहते हैं। तस्मात, इसलिए महति द्वित्व आश्रय भूते द्रव्य, महत परिमाण वाले द्वित्व आश्रय वाले जो दो द्रव्य है, उन दो द्रव्यों का, इन दो द्रव्यों के साथ में रहने वाला जो संयोग है, उस संयोग का वह ग्रहण होता है, यानी उस अवयवी का वह ग्रहण होता है। संयोगस्य स्थानम का मतलब है अवयवी का स्थान है, वहां पर अवयवी वहां पर है, इसलिए इस तरह का ग्रहण होता है। चले हम आगे। हाँ जी, कहाँ समय हो गया? 11:30 तो बजा नहीं, 11:30 तक चलेगा। और कहाँ, कब तक चलेगा? 10:30 बजे तो अभी अभी तो आपने शुरू किया है। हाँ जी, तो चलें। अब ये कहना चाहते हैं, अब वो संयोग को, संयोग से सिद्धांती ने अवयवी की सिद्ध किया है, यानी संयोग जहां होता है वहां अवयवी उत्पन्न होता है द्रव्यांतर। वो कहता है संयोग तो हो लेकिन द्रव्यांतर ना हो। अब वो संयोग की अलग व्याख्या करता है, समझ में आ रहा है ना? संयोग का मतलब क्या है? सिद्धांती ने तो संयोग से एक अवयवी उत्पन्न होता है द्रव्यांतर, तब एक अवयवी होता है, ये सिद्धांती का कथन है। अब वो ये कहना चाहते हैं संयोग तो है वहां पर, लेकिन जिस तरह का संयोग आप मानते हो ऐसा संयोग नहीं है, वो ये कहना चाहता, यानी संयोग से द्रव्यांतर की उत्पत्ति नहीं मानता है। संयोग तो मानता है लेकिन द्रव्यांतर की उत्पत्ति नहीं मानता। पूर्व पक्षी उसकी बात यहां पर आ रहे, प्रत्यासत्ति ही प्रतिघात अवसान संयोगो, ये जो संयोग है, संयोग वो कैसा संयोग है? प्रतिघात अवसान प्रत्यासत्ति, प्रतिघात अवसान, प्रतिघात का मतलब है टक्कर लगना, प्रतिघात आघात, आघात से समाप्त होने वाला जो संयोग है वो कैसा संयोग है? प्रत्याशक्ति, अत्यंत निकटता, अणुओं का अत्यंत निकटता रहती है वहां पर, अणुओं का अत्यंत समीपता, अणुओं की अत्यंत समीपता ही संयोग है, न अर्थांतरम, कोई द्रव्यांतर की उत्पत्ति नहीं होती है। और वो संयोग कैसा है उसका विशेषण दिया है, प्रतिघात अवसाना, जो कि टक्कर से समाप्त होने वाला है, आघात से समाप्त होने वाला है। ठीक है, प्रत्याशक्ति का मतलब है अत्यंत निकटता, मतलब अणुओं की, अणु जितने भी परमाणु है वो बिल्कुल समीप आ जाते हैं, बिल्कुल समीप आ जाते हैं, उनकी अत्यंत समीपता को ही संयोग हम कहते हैं। द्रव्यांतर की उत्पत्ति नहीं होती है, अवयवी नहीं बनता है। और ये जो अत्यंत समीपता है, ये अत्यंत समीपता कब हट जाता है? प्रतिघात आ जाए, उसके साथ कोई टक्कर लग जाए, कोई आघात उसको दे दो तो दूर हो जाएंगे, ऐसा ये संयोग है। बाहरी आघात या अणु, कोई भी आघात, आपस का अणुओं का आघात, आपस का अणुओं का आघात क्यों होगा, बाहर से ही आएगा, अपने आप आघात थोड़ा उत्पन्न करेंगे, आघात उत्पन्न करने वाला तो बाह्य पदार्थ होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब उसका उत्तर सिद्धांती देते हैं, ना आपकी बात ये गलत है, अर्थांतर हेतुत्वात् संयोगस्य, संयोग जो है अर्थांतर का कारण बनता है, यानी अन्य अन्य कार्यों को उत्पन्न करने वाला होता है। जो कार्यों को उत्पन्न करने वाला होता हो वो पदार्थ ना हो ये कैसे हो सकता है? जो किसी कार्य को उत्पन्न करता हो, खुद पदार्थ ना हो और दूसरे कार्य को उत्पन्न करे, ऐसा कोई तो दुनिया में है नहीं। पकड़ में आ रहा है? मैं किसी को उत्पन्न करूं और मैं पदार्थ ना हूं, ये हो सकता है क्या? यही कहना चाह रहे हैं। तो ये कहना चाहते हैं संयोगस्य, ये जो संयोग है ये अर्थांतर हेतुत्वात्, ये दूसरे पदार्थों को उत्पन्न करने वाला होने से ये खुद स्वयं पदार्थ है, इसका यह अभिप्राय है। तो कहते हैं क्या उत्पन्न करता है? तो कहते हैं शब्द रूप, शब्द रूपादि स्पंदानाम हेतु, ये संयोग जो है शब्द को उत्पन्न करता है, रूप को उत्पन्न करता है, आदि से गंध आदि बहुत सारी चीजों को, फिर स्पंद क्रिया को भी उत्पन्न करता है ये संयोग। तो शब्द का, रूप आदि का, क्रिया का ये हेतु है, कारण है, यानी उनको उत्पन्न करने वाला है। तो यही कह रहे हैं शब्द रूप आदि स्पंदानम हेतु संयोग, ये संयोग जो है इन सबको उत्पन्न करने का कारण है। न च द्रव्ययो गुणांतर उपजनन मंतरेण शब्दे रूपादिषु स्पंदे च कारणत्वं गृह्यते। वो कहते हैं द्रव्ययो गुणांतर उपजननम, द्रव्ययो अनेक द्रव्यों के मिलने पर, गुणांतर यानी अलग गुण, उपजननम अंतरेण उत्पन्न हुए बिना, द्रव्यों को मिलाने पर भिन्न गुण की उत्पत्ति के बिना, शब्द में, रूपादि में, स्पंद क्रिया में कारणत्वम न गृह्यते, उसको कारण के रूप में गृहित नहीं हो कर सकते। यानी संयोग को द्रव्यांतर उत्पत्ति माने बिना, मतलब गुणांतर उत्पत्ति माने बिना, भिन्न गुण ना माने तो वो शब्द को उत्पन्न नहीं कर सकता, रूप को उत्पन्न नहीं कर सकता, क्रिया को उत्पन्न नहीं कर सकता। देखिए संयोग शब्द को तो उत्पन्न करता है, आपने पहले पढ़ा ही है, दो पदार्थों का संयोग कर दो, यानी ढोलक में आप उसको डंडे को लगा दो तो संयोग करो तो क्या होगा, शब्द उत्पन्न होता है, और कुलाड़े से लकड़ी को फाड़ो उससे भी संयोग उत्पन्न होता है, या उसके साथ चोट लगा दो संयोग करो तो शब्द उत्पन्न होता है, दोनों हाथों को ऐसे करो तो शब्द उत्पन्न होगा। तो संयोग शब्द को उत्पन्न करता है, और खुद वो पदार्थ ना हो तो दूसरे पदार्थ को कैसे उत्पन्न करेगा? ठीक है, फिर रूप को उत्पन्न करता है संयोग, संयोग हुए बिना रूप उत्पन्न होता ही नहीं है। आज जो भी रूप दिख रहा है हमको वो संयोग के कारण से दिख रहा है, बिना संयोग के आप कोई रूप नहीं देख सकते। अणुओं में संयोग आप किए नहीं तो आपको रूप कैसे दिखाई देगा? जो रूप दिख रहा है आपको वो अणुओं के संयोग के कारण से तो दिख रहा है। शब्द में भी ऐसा ही तो नहीं कहना चाहते हैं। क्या शब्द में भी तो ऐसा ही नहीं कह रहे, जैसे कई अणुओं के मिलने पर उसमें गुण उत्पन्न होता है रूप का गुण, ऐसे ही संभवतः शब्द में भी ऐसे ही कह रहे हैं कि केवल एक अणु में कुछ चीज टकराए तो उससे तो शब्द होता नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं कहना चाह रहे। अनेक अणु मिलते हैं फिर एक पदार्थ मिलता है उससे शब्द उत्पन्न हो सकता है, ऐसा नहीं कहना चाह रहे। सीधा यही कहना चाह रहे हैं, भले ही आप दो पदार्थों कहीं तो आप संयुक्त करोगे ना किसी ना किसी को, उस संयोग से शब्द उत्पन्न होता तो प्रत्यक्ष देख रहे हैं ना, पर यही कहना चाह रहे हैं भाई संयोग से शब्द उत्पन्न होता प्रत्यक्ष देखते हो, बस इतना ही कहना चाहते हैं और आप और कुछ नहीं कहना चाहते, क्योंकि संयोग जो है एक पदार्थ है, संयोग उत्पन्न होता है ना, उस संयोग से शब्द तो बन रहा है ना, शब्द उत्पन्न होता दिख रहा है, बस इतना ही कहना चाहते हैं। ऐसे ही संयोग से रूप भी उत्पन्न होता है, ऐसे ही संयोग से क्रिया भी उत्पन्न होती है। हाँ जी, अगर कोई पदार्थ संयोग से उत्पन्न ना हो उसे देख नहीं सकते, तो जी हवा भी तो संयोग से उत्पन्न होती है, तो देखते हो क्या हवा को? नहीं, हवा संयोग से कहाँ उत्पन्न हो रहा है? पहले उनको बोलने दो, उनको बोलने दीजिए। हाँ बोलो, क्या संयोग से उत्पन्न हो रहा है हवा? हवा संयोग से उत्पन्न नहीं होती। आप बताओ ना कहाँ से उत्पन्न होती है, संयोग से उत्पन्न होते जो क्या बोलते हैं पंप होता है, पंप हवा भरने का, उसको जब दबाते हैं तो उसमें से हवा निकलती है। हवा हवा जहाँ पर है ना, इधर देखिएगा, इधर देखिए मेरी ओर सुने, यहाँ के हवा को वहां ले जाते हैं, वहां की हवा को इधर ले जाते हैं, हवा को स्थानांतर करते हैं दबाव आदि क्रियाओं से, वो जो दबाते हैं ना उस दबाव रूपी क्रिया से, उस वेग से उस वायु को वहां स्थित वायु को दूसरे स्थान पे ले आते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ जी, ऐसा है, आप जिसको देख करके ये कहते हो ना ये लाल है, ठीक है ना, या इसमें आपको क्या रूप दिख रहा है, ये जो रूप दिख रहा है ना, ये रूप तभी दिखेगा ना जब बहुत सारे अवयवों को इकट्ठा करोगे आप, संयोग करोगे, तभी तो रूप दिखाई देगा। ठीक है ना, मतलब ये रूप किन में है, अवयवों में है ना, तभी तो दिखेगा ना, अवयव तो दिखते नहीं है आपको, तो उसको क्या करना पड़ता है, आपको संयोग करना पड़ता है, उस संयोग के कारण से रूप दिखाई दे रहा है। ऐसे ही हलवा में बहुत सारे अवयव हैं, वो दिखते तो है नहीं है, ठीक है ना, ना वो बहुत सारे अवयवों से आपको ना गंध आ रही है वहां पर, लेकिन उसका जब संयोग करके हलवा बना देते हैं तब आपको गंध दिखाई देता है, आपको ये दिखाई देती है। ठीक है, ऐसे ही स्पर्श मान लो, रूप भी है स्पर्श भी है, ये सब जो है संयोग होने पर ही दिखाई देते हैं, तो संयोग जो है शब्द को भी उत्पन्न कर रहा है, रूप को भी उत्पन्न कर रहा है, गंध को भी उत्पन्न कर रहा है संयोग, ऐसे ही संयोग से क्रिया भी उत्पन्न होती है। ठीक है ना, जैसे वृक्ष पर पत्ता है, ठीक है ना, वृक्ष के अंदर पत्ता है, मतलब वृक्ष के साथ लगा हुआ है पत्ता, और वायु का उस पत्ते के साथ जब संयोग होता है तो पत्ता हिलने लगता है, उसकी क्रिया स्पष्ट प्रत्यक्ष दिखता है, दिखती है। यहां ये जो कहना है स्पंदन जो है ना, स्पंदन प्रत्यक्ष दिखाई देता है, क्रिया का प्रत्यक्ष नहीं होता, जो बोल रहे थे ना वहां पर, यहां पर स्पष्ट कहते हैं कि जब वो दूसरे पदार्थ का पत्ते के साथ जब संयोग होता है उस संयोग से प्रत्यक्ष क्रिया, पत्ता हिल रहा है, क्रिया प्रत्यक्ष दिख रही है, ये बोलते हैं। और आप उदयवीर जी शास्त्री जी के पुस्तक पढ़ना इस संदर्भ में, इसी व्याख्या में वो स्पष्ट लिखते हैं क्रिया प्रत्यक्ष हो रही है, वहां पर क्रिया का प्रत्यक्ष हो रहा है, वहां पर इस प्रत्यक्ष क्रिया से पता लगता है कि अवयवी होता है, तो क्रिया को भी प्रत्यक्ष माना है, यहां पर भी माना है और पहले कई जगह पर क्रिया को प्रत्यक्ष माना है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि क्रिया प्रत्यक्ष नहीं होती है, हाँ जी, मतलब जो द्रव्य दिखते नहीं है हाँ, उनमें जो क्रिया होती है वो हमको दिखती नहीं है, लेकिन जो द्रव्य प्रत्यक्ष होते हैं उनकी क्रिया तो दिखती है, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। आपने जो विषय में कह रहे थे कि रूप अनेकों का समूह होने पर रूप दिखता है। नहीं, मैंने ये कहा अनेकों अवयवों में संयोग होने पर दिखता है, ये बोला। और उसमें ये स्पर्श में जो ऐसे कैसे कह सकते हैं कि स्पर्श में भी अनेकों का संयोग होने पर स्पर्श। हाँ, यहाँ पर अनेक होने पर ही तो स्पर्श होता है, एक का स्पर्श कैसे पता लगेगा आपको? वहां एक अणु हो उससे स्पर्श आपको होगा ही नहीं, वो अतीन्द्रिय है, मतलब स्पर्शेंद्री से वो उसका पता नहीं लग सकता, अतीन्द्रिय का है ना, यानी इंद्री से ग्रहण नहीं होता, एक परमाणु का स्पर्श गृहित नहीं होता है। पकड़ में आ रहा है? नहीं आया। क्या नहीं आया ये बताओ। कपड़े में बहुत सारे धागे हैं, उसमें संयोग होने पर एक रूप दिखता। हाँ जी, वैसे ही स्पर्श में क्या क्या चीज संयोग करे तो उसमें स्पर्श का, मतलब आप स्पर्श किसका कर रहे हो? त्वचा। नहीं, त्वचा अपने आप में स्पर्श है ना, उस त्वचा से किसको स्पर्श कर रहे हो? किसी को, दूसरे पदार्थ को तो स्पर्श करोगे, किसको स्पर्श करो बताओ ना एक बार। पेंसिल को स्पर्श करोगे त्वचा से, समझ में ना, तो पेंसिल में जो स्पर्श आपको हो रहा है वो अनेक अनुभवों का संयोग हुआ है ना वहां पर, इसलिए तो आपको ये स्मूथ है या खुरदुरा है कैसा भी है उसका पता लग रहा है ना, स्पर्श पेंसिल का या पेन का स्पर्श हो रहा है ना आपको, वहां अनेक अवयवों को मिलाया तभी तो स्पर्श हो सकता है। जैसे अनेक अवयवों को मिलाने पर रूप दिखाई देता है ना आंखों से, तो ऐसे ही अनेक अवयवों को मिलाने पर स्पर्श इंद्री से, त्वचा रूपी इंद्री से उस पेंसिल का स्पर्श आपको हो रहा है, ये कहना चाह रहे। अब पकड़ में आया? हाँ जी जी। तो जैसे आपने कहा था कि अणुओं का संयोग होकर के ही कोई चीज मतलब रूप हमें दिखाई देता है या मतलब कोई चीज होती है, तो इंद्रजी ने एक प्रश्न उठाया था कि अगर संयोग हुआ हो तो अनिवार्य नहीं है कि वो चीज हमें दिखाई ही दे। हवा का उदाहरण उन्होंने दिया था, आपने कहा था कि जो चीज हमें दिखाई देती है तो निश्चित है कि वहां पे संयोग है, उसके बिना चीज दिखाई ही नहीं देगी। इन्होंने उदाहरण दिया था कि जरूरी थोड़ी है कि जो जहां संयोग वो चीज दिखाई ही दे। हाँ बिल्कुल। पहले तो मैं मतलब इनकी बात का ये उत्तर देना चाहता हूँ कि आप इसको व्याप्ति नहीं बना सकते, वाक्य ये था कि जो चीज दिखाई देती है उसमें संयोग अवश्य होता है, वाक्य ये नहीं था कि जिसमें संयोग होता है वो दिखाई अवश्य देती है। वो तो ठीक है, एक तो इनका ये तर्क लगाना बिल्कुल गलत है, लेकिन एक बात मैं समझ नहीं आई जी, क्योंकि वायु भी तो जी संयोग से मिलकर के बनती है, जैसे आपने पूछा था कि वायु कैसे मिलती है संयोग से, वायु तो अपने आप में अणुओं के संयोग से मिलकर के बनती है। हालांकि इन्होंने ये थोड़ा मुझे लगा बौखला गया, इन्होंने उदाहरण गलत दे दिया, जैसे पंप से वायु उत्पन्न होती है, लेकिन दिमाग में इनके यही रहा होगा वायु तो उत्पन्न होती है क्योंकि अणुओं से ही बनती है, तभी उसमें स्पर्श होना। हाँ ठीक है, उससे आप क्या कहना चाहते हैं? आपने से पूछा था ना कि वायु किन कहाँ से किस संयोग से उत्पन्न होती है, वायु में कहाँ से? नहीं नहीं नहीं, वो जो बात कही है ना, पंप में वायु कहाँ उत्पन्न हो रहे, वहां तो पहले से है वायु, ये हम कहना चाह रहे हैं। नहीं, उत्पन्न का मतलब वहां पर हमने ये कहा था, सभी ने ये कहा था, वहां तो वायु पहले से विद्यमान है, वहां उत्पन्न थोड़ा हुआ है, ये बोला जा रहा है। नहीं, उस पंप वाले उदाहरण से पहले भी आपने एक प्रश्न पूछा था इस संयोग से, वायु का संयोग से कहां उत्पन्न, वायु में कहां संयोग? वहां इसका अभिप्राय ये था कि जहां वो उन्होंने बोला था वहां पर वायु कहां उत्पन्न हुआ, वहां तो पहले से वायु है। पहले तो अब दोबारा पूछिएगा, फिर मैं दोबारा उत्तर दूंगा, आप क्या पूछना चाहते हैं, तभी तो पता लगेगा ना आपने क्या पूछा है। वो क्या आपने क्या बोला वो बताइए ना, उससे तो मैं उत्तर तभी दूंगा ना, जो आपने जब क्या बोला उसका उत्तर दूंगा। आपने उस समय ये कहा था कि संयोग जिस जो चीज दिखाई देती है संयोग होता है, मुझे लगा था कि आपने कहा जो जिन चीजों में संयोग होता है वो दिखाई देती है, इसलिए मैंने प्रश्न रखा। क्या मतलब आपने क्या कहना चाह रहे? जो चीज दिखती है उसमें संयोग होता है, ऐसा हाँ जी आपने कहा था। हाँ जी, इन्होंने समझा कि जिसमें संयोग होता है वो ही दिखती है, आप ऐसे समझा, इसलिए। हाँ, तो क्या प्रश्न किया आपने? ये कि वायु में संयोग होता है तो दिखती क्यों नहीं? तो दिखती है ना, उसमें कहा किसने निषेध किया नहीं दिखती है। आप किससे दिखना समझ रहे हैं? मैं तो सारे अंकों से थोड़ा दिखता है। प्रसंग रूप का चल रहा था, अभिप्राय तो ये प्रसंग रूप का चल रहा था। कौन सा रूप? प्रसंग समय रूप का चल रहा था कि रूप उसी में होता है जिसमें संयोग होता है। आपने ये कहा था, हाँ। उल्टा समझ गया कि जिसमें संयोग होता है उसमें रूप होता ही है। तो इसने उन्होंने प्रश्न उठाया था, हाँ। कि वायु में भी तो संयोग होता है लेकिन वो दिखाई क्यों नहीं देती, उसमें रूप क्यों नहीं होता है। आपने पूछा था कि वायु में कहां संयोग होता है, वो उस रूप में तो ठीक है कि वहां पर जो वायु में संयोग तो है पर उसमें रूप गुण है ही नहीं है, वो एक अलग विषय हो जाएगा। उसमें स्पर्श गुण है, मतलब हर वस्तु में हर गुण वो कोई जरूरी नहीं है ना, वहां स्पर्श गुण है, वो स्पर्श गुण दिखता है हमको इस तरह का है। Okay, क्योंकि वायु में रूप गुण होता ही नहीं है इसलिए वो दिखेगा ही नहीं वहां पर, वहां स्पर्श है, स्पर्श दिखता है। हाँ जी, पांचों गुण, पांचों कौन से है ना, पृथ्वी, पृथ्वी में है ना, पृथ्वी में पांचों है, ठीक है। अच्छा, आप घंटी बजी है आपकी, कहां तक हमारा हुआ था? हाँ जी, हाँ जी, कारणत्वं गृह्यते तस्मात् गुणांतरम्, यहां तक हो गया, ठीक है। ये तो पूरा हो ही नहीं रहा आपका सूत्र। ओंकार, ओ प्रणाम।